شارده شارانو دیو سید غرسړیما شارده شارانو دیو سید غرسړیما تور زول میرا پس درزنی ونیما تور زول میرا پس درزنی ونیما شارده شارانو دیو سید غرسړیما شارده شارانو دیو سید غرسړیما تور زول میرا پس درزنی ونیما تور زول میرا پس درزنی ونیما ورکی می تسپید د زنجیر پکړی ذکر کړم ورکی می تسپید د زنجیر پکړی ذکر کړم ورکی می تسپید د زنجیر پکړی ذکر کړم زرزل شهید یم او زرزل ژوند یم زرزل شهید یم او زرزل ژوند یم تور زول میرا پس درزنی ونیما تور زول میرا پس درزنی ونیما شارده شارانو دیو سید غرسړیما شارده شارانو دیو سید غرسړیما تور زول میرا پس درزنی ونیما تور زول میرا پس درزنی ونیما هری و مصر می بس د تور وینو لپد هری و مصر می بس د تور وینو لپد هری و مصر می بس د تور وینو لپد نیم شاعر د سرغا ټونو کندولایما نیم شاعر د سرغا ټونو کندولایما تور زول میرا پس گرزلی ونیما تور زول میرا پس گرزلی ونیما شارده شارانو دیو سید غرسړیما شارده شارانو دیو سید غرسړیما تور زول میرا پس گرزلی ونیما تور زول میرا پس گرزلی ونیما مان شیشی متا و ویزا خود سراغ نیاما مان شیشی متا و ویزا خود سراغ نیاما مان شیشی متا و ویزا خود سراغ نیاما نمرم پتوپان کی عجیبا او رکیاما نمرم پتوپان کی عجیبا او رکیاما تور زول میرا پس درزنی ونیما تور زول میرا پس درزنی ونیما شارده شارانو دیو سید غرسړیما شارده شارانو دیو سید غرسړیما تور زول میرا پس درزنی ونیما تور زول میرا پس درزنی ونیما تا پس پنو لا سبان دی سن تور گزار کرما تا پس پنو لا سبان دی سن تور گزار کرما تا پس پنو لا سبان دی سن تور گزار کرما کانای و متور خو اس نشو کشن غمیما کانای و متور خو اس نشو کشن غمیما تور زول میرا پس گرزلی ونیما تور زول میرا پس گرزلی ونیما شارده شارانو دیو سید غرسړیما شارده شارانو دیو سید غرسړیما تور زول میرا پس گرزلی ونیما تور زول میرا پس گرزلی ونیما زانمی پمریو کی د تار غوندی پټ کړی دی زانمی پمریو کی د تار غوندی پټ کړی دی زانمی پمریو کی د تار غوندی پټ کړی دی زدا کومي چټي پر ټټر باندې ژوندایما زدا کومي چټي پر ټټر باندې ژوندایما تور زول میرا پس درزنی ونیما تور زول میرا پس درزنی ونیما شارده شارانو دیو سید غرسړیما شارده شارانو دیو سید غرسړیما تور زولني رام پس گرزلی ونیما تور زولني رام پس گرزلی ونیما کون کمی جرس نخفل بید کاروان بمشکرما کون کمی جرس نخفل بید کاروان بمشکرما کون کمی جرس نخفل بید کاروان بمشکرما مات بشم پشرنگ دلی ونی دلاس بنگڑیما مات بشم پشرنگ دلی ونی دلاس بنگڑیما توری زولنی را پس گرزلی ونیما توری زولنی را پس گرزلی ونیما شار دا حشارانو دیو سید غرسڑیما شار دا حشارانو دیو سید غرسڑیما توری زولنی را پس گرزلی ونیما توری زولنی را پس گرزلی ونیما